Hej skarbie! Albo inaczej, a właściwie tak jak powinno być. Precious na podstawie książki autorstwa Sapphire. Jakby w Ameryce nie mogli zostać po prostu Precious, ja nie wiem. Ale i tak najgorszy jest ten, kto wymyślił ten durny polski tytuł. No, ja nie wiem. Szał można dostać. Okej. Okay. O czym jest to filmidło? Jest to dość pesymistyczna opowieść. Przynajmniej przez dość długi czas. O młodej dziewczynie o imieniu Clarice, ale przyjaciele mówią na nią Precious, która ma dość przerobane życie. Po pierwsze, jest otyła, nawet bardzo. Po drugie, mieszka w domu z matką, która jest koszmarem po prostu. Traktuje ją jak szmatę. Sama matka nic nie robi. I właściwie no, po prostu powrót do domu jest piekłem dla Precious. Poza tym jest drugi raz w ciąży, i żeby tego było mało, ze swoim własnym ojcem i zostaje wyrzucona ze szkoły z tego powodu. Dlatego postanawia pójść do szkoły specjalnej, która nazywa się, znaczy, która stosuje program Each One Teach One. No i tam właśnie próbuje się dokształcić i coś zrobić ze swoim życiem i no, uczy się jakoś przeżyć to wszystko. Ciężka sprawa, ale to jest naprawdę dobry film. W tym roku był takim, to co ja lubię nazywać, nagrodowym hitem. Mianowicie chyba w każdej amerykańskiej nagrodzie zdobywa jakieś statuetki. W Ameryce film był chyba pod koniec zeszłego roku, a do nas trafia dopiero teraz. Znowu świetna zagrywka dystrybutorzy. Aż się zdziwiłem, że nie wyszedł tylko na DVD. No, po prostu nie wiem, co się dzieje. Film głównie zdobywał nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej, czyli Monique, która gra właśnie tą koszmarną matkę i jest naprawdę świetna, to trzeba przyznać. Oprócz tego na zasługę... bardzo dobra jest właśnie główna aktorka, która nazywa się Gabourey Sidibe, chyba tak się to wymawia. Gra właśnie Precious, też jest świetna. Film ma bardzo dobry montaż, dialogi i w ogóle to jest naprawdę mocna historia, która po prostu wgniata w fotel i no, myślę, że chyba nikogo nie pozostawia obojętnym. Z tego co wiem, to ludzie albo uwielbiają ten film, albo go nienawidzą. Chyba domyślam się, że z powodu, że tak pokazuje w pesymistycznym świecie świat Afroamerykanów, którzy mieszkają w Harlemie. No ja jestem akurat jednym z tych, którzy naprawdę bardzo dobrze oceniają ten film. Na stop klatce dam 8 na 10. Jest to naprawdę warto obejrzenia pozycja. Co jeszcze mogę dodać? No myślę, że jeśli ktoś szuka naprawdę dobrego dramatu, to myślę, że to jest właśnie ten film. Tak szkoda, że właściwie dopiero teraz ten film trafia do nas, do kin, bo mógłby w sumie właśnie jakoś w tym samym czasie, co były właśnie Oscary, Złote Globy i tak dalej, czyli na początku tego roku, a czemu trafia dopiero teraz, to naprawdę jest dla mnie niezrozumiałe. Ale tak, na pewno warto obejrzeć ten film. Jeśli nie czujecie się na siłach obejrzeć go w kinie, to poczekajcie, aż wyjdzie na DVD albo Blu-ray i wypożyczcie, bo myślę, że to jeden z najciekawszych tytułów tego roku, który będzie wam dane obejrzeć, no i ogólnie polecam. No, to właściwie tyle. Taką krótką recenzję daję, bo właściwie film obejrzałem znacznie wcześniej niż teraz, dlatego tak niewiele mogę powiedzieć, ale pamiętam właśnie tylko, że naprawdę zrobił na mnie wrażenie, pod względem aktorskim zwłaszcza i no... Ogólnie właśnie polecam, także dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania innych recenzji od nas i życzę miłego dnia albo wieczoru.